أنت العليم الحكيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. سورة الزخرف دريه سيو د دې په اوله حصه کې بیان د لسو خبرو دا د دې نه مخکې ختمه شوه. دې ځای نه دویمه حصه شروع کیږي. فإما نذهبن بک تقریبا وشپیتمه پورې المتقین پورې دا دویمه حصه، او په دې کې الله بیان کوي د وو خبرو. اول تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، دویم ترغیب الی القرآن، دریم رد پا اغا خلق باندی چیغی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی بعض شبہات و اعتراضات کول. یو شبہ وکی داوا چی تمونگا دا قبرونو دا بوتانو دا عبادت نمنکے، او دا خو پخوام تیر شوی دی زبرگان دا زمانی دا غیب عبادت کی دو پخوانو انبیاء و پوخ کم داو. اللہ به یو دلیل نقلی اجمالی ذکر کی د ټولو انبیاء دی، پسې دلیل نقلی د موسی علیہ الصلات والسلام. فإما نذهبن بک دا تسلی ده. فاستمسک بالذی اوحی الیک دا ترغیب للقرآن دے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ دام ترغیب للقرآن دے. دے دو آیتون کے دے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا دا مشرکانو دا غشبهی جواب دے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا دَلِيلِ نَقْلِ دے. نا دا قرآن اصول دی. تسلی اللہ پیغمبر تور کی تسلی خلق پا عامو خلقو کی تاسو گورے چال ور کی چا سر اڑکی لکپی کری سغم پی راغلی سمصیبت پی راغلی نمونگا یو بل تسلی ورکو چا بانی غم راغی ناغی تسوی پا دی عربی کی تعزیت، او تعزیت ستوی تسلیتا. مونگا دا کم کسان چی دا اگر خوال لار شو یا مونگ سر چی تا یوزی شی نو مونگا والی تسلی ورکو چی خپکی گا ما دا زمونگا لار دا طول با پا دا غلار دا سوک مخ کیا سوک رستو. اللہ دا تال اجر در کیا واللہ دا اغلا دا اگر گناو نما کی دیتا تسلی وی دیتا تعزیت وی. اس اللہ تسلی ورکی پیغمبر تا ولی زکا مکی والا ټول دشمنان، او مکی والا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوان اقربا رشتہ داران یو وینوا یو خاندان د کم زین دار روانو د اسماعیل علیہ السلام. الله دغه په خاندان کې بنی کنانه پیدا کړ. نو د بنی کنانو کی قریش پیدا شو. نو په قریشو کی یو طرف ته بنی هاشم پیدا شو او بل طرف ته بنی امیہ پیدا شو. مد دا دوره روانو ترونه دی فکر نیکه یاو دی عبد مناف او داغه یو طرف ته هاشم زی دی او بل طرف ته عبد شمس دی. دا دو خاندان را روان دی راو رسی. نو په دې یو کې بنی هاشمو کې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کو او غلی نبوت ورک. بنی امیہ کې چې کوم د دې مشرانو هغه بله څانګه وه هغې وی مونږ ته څه پاتې شو. کله چې د مقابلې وخت و نو که دوی به دوه میلمنو له ډوډۍ ورکړه نو مونږ به درې وله ورکړه. چې د خیرات مقابله به وه نو بنی هاشم به هم خیرات کوو نو هغې به مونږ ورپسې کوو. ځکه چې دواړه خاندانه ښه مضبوط را روان و په مال او دولت کې برابر و. که د بار نه به حاجیان رالو نو چې هغوی به لسو میلمنو له ډوډۍ ورکوله نو مونږ به دولسو له ورکوله. که هغوی به له اوبه ورکولي نو مونږ به ورسره ستوان هم ورکول. که هغوی به لس تنه بیټک ته حجرې ته بوتلو نو مونږ به شل تنه بوتلو. دا مقابله د دوی را روانه وه یو بل سره. چې کله به دوه اسونه یو بل سره په مقابله شو نو یو اس به د بنی هاشم او بل اس به د بنی امیه و. او دا به په دې منډه کې یو شان روان و. نو زمونږ مقابله خو تر اوسه پورې یو شان روانه وه. اوس هغې دعوه وکړه چې په مونږ کې فینا نبیون وي مونږ کې خو پیغمبر پیدا شو. نو اوس په مونږ کې خو پیغمبر شته نه. هسې د ځانه خو هغې پیغمبر جوړولی نه شو. نو حسد را واغست. څنګه چې بني اسرائیل یهودو نسواراو حسد کوو د قریشو سره په دې خبره چې تاسو خو امیان خلق وئ. تاسو خو د کتاب نه نوی خبر و. تاسو خو لوستی نه و. تاسو خو کې همولا نه و. په تاسو کې خو پیر نه و. نن تاسو دعوه وکړه چې په مونږ کې پیغمبر پیدا شو. اوس په مونږ ټول په هغه پسې ځو که یهود یو که نسوارا یو که تاسو یې. نو دا خو به داسې شي لکه تاسو امیان خلق وئ مونږ امامتی ته مخکې کړئ. ولې یهود هم په دې حسد کې و. مکې واله هم په دې حسد کې و د بنی هاشمو سره. دا حسد د هغې دې سره نورم سیوا شو. خپکان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې چې وا دا تاسو څه وایې. دا د وینې خبره ده. دا د رشتو خبره ده. دې کې مونږ یو یو. خاندان زمونږ یو دی. ژبه زمونږ یوه ده. قوم د برې نه یو را روان یو. نیکه بره یو دی. تاسو انسانان یې زه هم انسان یم. که تاسو په ځمکه ګرځئ نو زه هم په ځمکه ګرځم. که تاسو خوراک کوئ نو زه هم خوراک کوم. خو یو کار وشو. یوحا الی ما ته د الله د طرف نه وحی وشوه. نو دا خو ډېر لوی نعمت دی که نه. که ما سره مالی نو زه تاسو له درکوم. که مقابله راشي د نورو قومونو نو زه تاسو سره ودرېږم. که جګړه شروع شي او مقابله شروع شي نو زه ستاسو د طرف نه جواب کوم. تاسو زما د طرف نه جواب کوئ. دا خو دنیاوی خبری دی. ما یو خیر را وړی دی. ما یو نعمت را وړی دی. ما یو خیسته شی را وړی دی. ګلونه مې را وړی دی او ستاسو جوړی به د خیر نه او د ګلونو نه ډکې کړم. خبره دلته بدله شوه چې ستاسو هغه دنیاوی خبری دی هغې کې راسره زه نه وایم چې راځئ تاسو هم خیرات وکړئ او زه به هم خیرات وکړم. تاسو مست وخیږئ او زه به مست وخیږم او مقابله به وکړو چې کوم اس مخکې کېږي. په دې کې که هر یو مخکې شه نو مخکې دې شي. نه سره دغه مقابلې نه کوم. دا به جهلا وکولي. یو شاعر به ودرېد او بل شاعر به ودرېد. یو به د یو قبیلې و بل به د بلې قبیلې و. په شعرونو کې راسره مقابلې نه کوم. په اسونو کې راسره مقابلې نه کوم. د تورې په چلولو او د غشو په تلولو کې راسره مقابلې نه کوم. زما او ستاسو ما خیر را وړی دی او تاسو لی درکوم. ما چې څه را وړي دي او الله راته خولي دي نو زما په تاسو باندې دا سود ده. ځکه زما قوم یې زما خاندان یې یو خلق یو وینه یو. سبا به الله ما نه تپوس کړي. دا قوم خپه شو. په ضد او پینات پیغمبر سره ودرېد او پیغمبر یې دی نه. سورة بقرې اول کې تیر شوي ذهب الله بنوره. هغه رڼا مدینې ته لاړه. مکې والا چې څنګه په تیاره کې و نو هغسې په تیاره کې پاتې شو. پیغمبر به خپه نه و چې کور ته پاتې شو. پیغمبر به خپنو چې مکه معظمه پاتې شو. نبی علیہ الصلات والسلام روان دی، اولاد مکی نه وته نه دی، او شاته یو کاته مکی ته او وی والله قسم می دی په الله باندې انکی لخير ارض الله، تا الله پس مګه کی ته غرز مکی، و انکی لا احب الى الله، او ته الله ته ډیر خوخه نو ما تم ډیر خوخه، او زما دی په الله قسمی که زستان او توخکه شوی نه وی نو زه بچرته د مکینه نه وی تلی. ولی پیغمبر په دې کې پیدا شوی، د پیغمبر والد په دې کې پیدا شوی، دا غرب ټول خاندان په دې کې، نو کورته نه پاتې شو که سمال حال وغته نه پاتې شو سمالو خو تکه چه خو یتیم بچل وی شوی، هغه هر ستې نه په ځای پاتې شو. نو پیغمبر زکه په سرو سترګو جړل او مکی ته کاته ولاړو، نو خفا بنو پیغمبر چې قوم پاتې شو. پیغمبر لته الله کوم خیر ورکړ او بل کله وته تیار شو، هغه وته چغې والی چې یا رسول الله مونږ کر راځه، زمون کور ته راشه، هر څه ډیر دي، سامانونه ډیر دي، مال ډیر دی، اولاد ډیر دی، هر څه ډیر دي. مهاجرو سره هغه خپل کورونه نیم کړو، دوه عجیب خلقو. خو پیغمبر په زړه کې خپاو، نو الله پیغمبر له تسلی زکه ورکړي چې خپګان خو راغې. فاما نذهبن بکا یو مانا دار سوچ وته کوي، فاما نذهبن بک کچری مونگا بوزو تالرا پیغمبرا، نذهبن بوزو تالرا کم پلا مدینه تا هجرتو کی مکا پاتیشی، نستا سا خیال دے چستا پزلو کی خوی اوگٹ پاتیش کنا، چو گور دی بلال سملو لیو او پسینے والا گٹ یہ خیوی، او اغسو کو زمان مرگر او پا میں ایمان راوڑے ہو. ابو بکر زور لیو او وهلیو، ابو جهل للاسا دغه نور مرګری، د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سوره مرګریو ناغي هر مرګری ته تکلیف رسول او چې داغي د وسه سوره کیدا، دا خو پوره تکلیف وکنه چې یا سر د کم ځای نه راغلو یا منیو، او دلته پیغمبر سره مرګری شه. نو داغه اولادو عمار ته وګوره، نو داغه کور والا سمیه ته وګوره، د یوی خپې او د بلې خپې نه وتړله او په اوښ باندې دوه ځایه کړه زنانه ساتو، دا لږ تکلیف و. د پیغمبر دا یېرېدو چې د هغه ملګري په ونو پورې تړلي وو، هغې په ګټو پورې تړلي وو، په شګو کې راښکل. نو پیغمبر که تا مونږ بوزو نو ستا پړه کې خو به بیا دغه پاتې شي، چې ګوره دشمن خو دغسې پاتې شو، هغې باندې خو هېڅ تکلیف رانغې. الله وی نه، فإنا منهم منتقمون، یقیناً منگا د دینا بدل غستن کیو، اللہ وی زبت بدل لم تخبکان مکوا، تو ستا پزل باندر غم نرازی اس پکر مکوا، منگ بت بدل خلو. دا یو مانا را، دوی ما مانا دار، فا این ما نذهبن نبی کا کچاری تا منگا بوزو سمت لب دا دنیا نتلاری او رستو خبر پاتی شوا، وستا پڑکی بدائی چی دی ہمارا ډیر تکلیفونه را کړیو، دی خو زما مرګری ټول وجلیو، دی خو زمونږ ټول مال حال غسته او کور رانه هم غسته، نو ګنې دی به داسې پاتې شي. فإنا منهم منتقمون، تسلی د پیغمبر ته چې ته مخه پکېږه مونږ بر دین بدل وایو. خو دا ړومبی معنی مشهوره ده، او دغه څه وشوه که نه؟ هغه څه وشوه چې د مدینې نه لس زره فوج راغی، دا هم یو عجیبه وخت، یا یواز پیغمبرو چې کله اعلان کو د الله د توحید، او ابو بکر و سره پاسې دو میدان کې ودرې، او رو رو رو رو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه کې پاتې شکال به کې تیر شوی، نو بدر راغی، نو بل کال به کې راغی، احد راغی، نو شروع شو. اته کاله پس پیغمبر راغی او لس زره کسان ورسره د مدینې نه رالو، د دې ځای نه سوره تلیو، او ډېر کم کسانو هغې هلته کار وکړو. الله وی که تر دې ځای نه نن لاړې او خپې چې ما خو بدل وانغستو، نو فإنا منهم منتقمون، نو الله ته بدل واغستو. بدر کې څه حل شو؟ سوره مردار شو، او یا تنه مردار شو، او یا تنه قیدیان شو، او هغې سره چې څه مال حالو هغه ته مسلمانانو واغستو. نور انتقام لا څنګه؟ فإن منهم منتقمون. دا خو صرف یو واقعا وا. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم غزاګانو کې په خپل شریک شوی دغه سوره دی، فإن منهم منتقمون. او نرینك الذي یو خیوتاتا ای پا خپل اوینی آغا عذاب وعدناهم چی منگا وعدکو دی سرا، فا انا علیهم مقتدرون نو یقینن منگا پا دیبان قدرت لرون کیو. کتام دینی تا بوزو دی بدا سپاتی نشی بدل و دیوال استاز ترگی و یخی کو استاز رد بداغ ورکو، او کچر دیل دنیاوی عذاب ورکو نو پاغی منگا طاقت لرو دا نجن لرو. عادیانو تاو گو رسشو، فرعونیانو تاو گو رسشو، اگا طاقت ورد دنیا وما بلغو معشار ما آتیناهم. اللہ وی مکی والا داغی لسمی سیتم ندی رسیدلی اگا سشو. نو اللہ وی کتا تزا عذابو خیما کم چما دی سر وادکلی رجگ ورسام شیعو کنن سامیگی انو عذاب بدل درکم. نو فا انا علیهم مقتدرون منگا پا دیبان طاقت لرون کیو. نو اللہ خو طاقت لارخو مکی والاو تیسا نوی ولی دا پیغمبر قوم، اللہ طاقت لارخو دی امت تیسا نوی. دا امت سورو دا مشرق نتر مغرب پوری او دا شمال نتر جنوب پوری چی پا مخدز مکبان سور انسانانو و پیریانو، نو دا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام و سلام امت پا دی که هر سوک داخلو صفا خبر دا نبی علیہ الصلات والسلام وی لا يسمع بی احد زما نوم چې چام واوری دو که یهودی دی او که نصرانی دی او د په ما باندې ایمان را نوړ الا دخل النار مگر دا به الله ورته داخلي ولی هغه زما په امت کې نو چې د پیغمبر په امت کې نه پاغه به ایمان راوړي کنه که مغرب والے دی او که مشرق والے دی هر څوک چی دی. لہذا اللہ وی کما دا عذاب تا تا خولے نو زپا دے بانی قادر وما خو ما والا عذاب ورنکو خو تا تے نخیما. قطادر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دے آیت کریمہ دلاندی وی ذہب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام والسلام دا دنیا نلار و بقیت النقمہ او دا انتقام پاتے دے اللہ ندے غسط دا عذاب پاتے دے. فإنا علیہم مقتدرون اللہ وی من قدرت لرون کیو اللہ تروسے نہ دے ورکر پیغمبر لڑ دنیا نا بدل لا پاتے دے انتقام پاتے دے. دوی ما خبر کی قطع دا وی ولم یکن نبی قط دنیا کے حصے و نبی نے تیر شو ردین مخی الا وقدر العقوبت فی امتی مگر اغو عذاب لدل پخفل امتی. نوح علیہ السلام کشتے کی پخفل بچی و سردی و کم کسان چھ مومنان دی یا لگو یا ڈیرو او دی په لګوري په دی چپو کې خپل قوم ته خپل بچی په کم نه کنعان خپل خزه په کم نه کور والا او په دریاب کې دا هغه مخ کلو شو. نوح علیہ السلام وتکاتو او هود علیہ الصلات والسلام عادیانو ته ګوري او په غیز مکا هوا او طوفان او زل راغه او د هر چا بنگلې او د هر چا ساوري په دی هوا کې اوچت ګرځیدو بانډو والے رواغستو په دی خاریو باندې رو غرزول. خود علیہ السلام گوری صالح علیہ الصلوۃ والسلام خپل گور تگور خلق تگور زلزلہ رالا زمک خوزی ونی را پریوزی اگر مضبوط قومونا عادیان و سمودان جد اغین پا دنیا کی سوک مضبوط نری تیر شوی خپل پیغمبران و تکاتو دا سی لوت علیہ السلام دا سی هر یو پیغمبر اس یو پیغمبر دنیا کی نری تیر شوی مگر اگر پا خپل امت کی عذاب لیدل دے الا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم مگر ستاسو پیغمبر وی دانه دی دی کنا اللہ دا سے کولر فچ دا مکی والے اڑو لے دا عرب پدی باندې دا زما کاڑو لے دا غدا امتیان چ سور دی نو کاغه عرب او کا عجمو اللہ پیغمبر ته دا خودیش چې دا زما کې پیڑو لے پدی زما ک باندې نه نست وی طوفان پیرا واست وی غر کڑے وی خو اللہ دا پیغمبر ته نه دی خودیش. او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ قَتَادَة رضی اللہ عنہ فرمائی وی دین مخکی چی سور انبیاء تیر شوی نو هر یو د خپل قوم عذاب په خپل سترګو باندې لیدل دي مگر پیغمبر ستاسو دانه دی لیدل نو دے د ټولو نه په دې خبره کې ممتاز شو چې الله پیغمبر نه خپه کاو چې تب دې خپل قوم ته ګوري او دې خپل امت ته ګوري او زبې تبا کوما نه خپه کاو دا الله ساتلی درست قیامت کې پیغمبر ورته ګوري کاغه خپل له کاغه پر دې کاغه قریش ته او کاغه غیر قریش هل تب ولا عذاب ورکی ول تب ولا سزا ورکی غیر ولا ساتلی دا تروس پوری عام عذاب پا دی امت پانی نراغلی دیو نرازی قیامت تروزی پوری زکر دا حدیث کی رازی امانانی دو امنو کانا علا عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر پا زمانہ کی یو امن پیغمبر پا خبل موجود اللہ قرآن کی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیه او دویم خبر استغفار دے سورة انفال کی غالبا تیر شیو چی سو پورستا امتیان استغفر اللہ وی دا اللہ نا اللہ وی زمان بخن غواری دخبل گناہونو نصف دیبانی عذاب نراولا دا قوم سزا او عذاب اللہ ہر نبی تا خود دلی دے خوزمان پیغمبر تے نرے خود دلی یہ روایت کی رازی ہم دا قطاد رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی مونگ تا دا خبر را رسی دلی دا چی نبی علیہ السلام و سلام تا دا خود دلی شوی وا پا ذریع دا وحی نبی علیہ السلام و سلام خو ہر سلی دیشو کنا جنت لی دلی و دوزخ لی دلی و چی معراج تا تلی پا خوب کی دیر خبری لی دلی و دا پیغمبر خوب ام وحی نبی پیغمبر تا دا امت حال خود دلی شوی و خوچی کل و تا خود دلی شوی دا نبی داغی نفس پیغمبر ما رؤی دا حکن من بسیتن چا پا خندان ندلی دلی چا پا رون تندی بانی ندلی دلی بیتر مرگ بوری خوشحالی نرکڑی و نچا پا خندالی دلی اللہ و تخولیو چستان روز تو بساد همت سحل پیغمبر نروز تو سحل همت اولا روان بوری و تتاسو او آغا وقتی سور وینتو شد امت او سور وینتو یگی دا امت اولا والله عالم چا سور فتنی با پا دی امت کی برپا کی گی داوی پیغمبر تا خودلی شیو دا مخینا آغی نروز تو پیغمبر تر مرگ پوری بیا خندلی نم نیدا سی پرون تندی بانی چا تکتلیو ولی اغا هر سر پیغمبر مخیتو او نرینک اللذی وعدناه یا او خیوتات منگا حقا چی دی سر وعدکو نفا انا علیهم مقتدرون منگا پا دی بانی قدرت لرون کی و اللہ ویزا ما طاقت شتا خطات این خیما ترغیب للقرآن فاستمسک باللذی اوحی الیکا دا سورتون طول مکی مدینی سورتون رستو نازل شوی دی تقریبا چې وات یا سورتون برابر شي نو بیا بر مدینی سورتون شروع کی اول پاکی سورت بقره نازل شوی پاگی که بیا احکام را لو دا منز دے و دا زکاة دے و دا حج دے و دا روجہ دا دل تا اللہ پیغمبر تسوی چې دا قوم خوب دا حالی ہوتا بسکے فستمسک دا سورت زخرب ملغلری دی مخ کی پدقی اول حصہ کی اللہ وی ډیر خلق په دنیا کې دنیا سره لاړ دنیا خو دنیا غیو خړه وغی دنیا هو من یاش وان ذکر الرحمن د قران نه چې مخ واړو شیطان به مرګري شي نو څنګه چې د قران نه بل طرف ته وړي نو دلته سوی فاستمسک بالذی پیغمبر ته الله وی نو ما وتا خو بس رسو خبره ده الله پیغمبر ته وی مانګولې ولګوا بالذی پاغ کتاب باندی اوحی الیکا چاغ وحی کولی شی تاتا دا قرآن راوالا فستمسک ایمان راوڑل پا قرآن عمل کول پا قرآن قرآن را غستل و دخپل سنی سر یو دے کول پخپل کور کی پخپل کلی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگر و دا صحابو ہم دا حالو خوا چکل بے یو کل فتح کو دا جنڈا بے ادرول دا اسلام او اعلان بے اوکو چی دا نینا پس با نصرانیت ختم شو یہودیت ختم شو د دین رستو د اور عبادت ختم شو سورہ کلیفہ تکڑیو عیسی علیہ السلام عبادت پکې د رومیانو باندې عیسی علیہ السلام عبادت کو د مریم علیہ السلام عبادت پکې دو هغه عبادت ختم شو هغه گرجی وی هغه کنیسی وی د یهودو د نسواراو خو عبادت بد الله کې دو بندگی بد هغه کې دا ایاک نعبد و ایاک نستعین فارس کې ور مړ شو زر کا لپس عبادت تچا شروع شو ایاک نعبد و ایاک نستعین عقیب جنڈا درو لا ویلان بیو کو کاغه بشل کسانو کاغه بسو سل کسانو لخر بجه په یوزه ورغه او کله به فتح کنو جنڈا د اسلام و سره قانون مخه سره شروع چې قران به ردی نه پس فاستمسك بالذي اوحي اليك دا مکی خبری دی اللہ وی پاغه کتاب باندې منګولی ولګا و چې تا ته وحی کیږي ور بل څه شی روان لې نن خو خلق قران پرې خېدی مدرسې کتابونو نه ډکې دي منطق ته وګوره او فلسفه ته وګوره او ریاضی ته وګوره او حکمت ته وګوره او یو فن ته وګوره او بل فن ته وګوره او هغې له څوره ترجیح ده او سکولونه وګوره او جامعې وګوره او یونیورسټۍ وګوره د دنیا تعلیم باندې څوره زور دی خو قرآن ته دغه نه تپوس وکړه چې سورت فاتحه څو حصې ده د فاتحې بس دعوه یره یره ان اعطیناک الکوثر دا خو ډېر درې یادونه وي چې د دې خلاصه راته ووایه استاد جی د دې دعوه راته ووایه او دې که څو خبرې دي فاستمسک بالذی اوحی الیک دا علم دی دا شجاعت دی قرآن رواله په لاس کې ستانه لوی عالم بل نشته قرآن رواله په لاس کې ستانه لوی بهادر بل نشته قرآن رواله په لاس کې ستانه لوی مجاهد ځکه مجاهد دا جوړی تب اعلی جہاد کے چستا ایمان مضبوط شو ایمان مضبوطی کی بقرآن ماندے فاستمسک بالذی اوحی الیک اللہ پیغمبر تو دی قرآن مانے منگولو لگوا نسو چل دے انکا دے وجدا انکا علی صراط مستقیم زکا چتا پنی غلاری انکا علی صراط مستقیم سورة فاتحہ کی منگویلو دا اللہ نم سوال کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ عجزیو سانا غواړو سا عبادت کو نو الله تمونږ له سمره او میوه راکې که نه نو میوه سر را کې اهدنا الصراط المستقیم الله نیغه لار راته وښی نو الله پیغمبر ته وي انکه علی صراط مستقیم دې باندې منګولې ولګه او دا لار دی قرآن الله امر کوي په دې چې په دې منګولې ولګه او چا ته پیغمبر ته نو متیان په کوم رالی که نه بادشاہ پکیم راغی وزیر سے پکیم راغی ملا سے پکیم راغی دا قرآن نوالا دا تا مولا سر اغسطری پترخ کے گردائی یا با دا پختو کتابی یا با دا اردو کتابی یا با دا فارسی کتابی یا با نظمونی یا با نصری یا با قیسی یا با خوبونی دا تس پا گرد وڑو ساری قرآن نوالا تو دا دیر معتمد کتاب دے با دیر سو اعتراض دشی کولی چا اعتراض بکری نو با کافر یا با یهودی یا با نصرانی او پا دقی خوشل اعتراض داری یا با یلک دا واقعی پا کچا دے سویلی الکہ دا قصہ پکی سکے دا کم یاد تے دا دے سوی پری دا ودا رسالی مثالی قرآن نوالے تو خف دی کی دی سو وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ او یقینن دا قرآن لَذِكْرُ لَكَ ذکر مانا یو نصیحت تے دا قرآن نصیحت تے استاد پارا وَلِقَوْمِكَ استاد قوم دا پارا او وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ دا خبر ډیر اگرانه ده قیامت کې الله او استاسو نه دی تپوس کیږي د دین نه پیغمبر مستثنا دی او نه تنه امتی مستثنا دی نه تنه بادشاہ مستثنا دی او نه تنه عالم مستثنا دی الله او دا قران ستاسو نصیحت دی ستاسو قوم نصیحت دی تپوس په سبا ستاسو نه دی کیږي نو ستاسو تپوس به کیږي صرف دا چې قران حق قران صحیح کتاب دا هرڅو کوي قران حق کتاب دی دنیا کې تر نشیت هوایا نه مني پتا تبھی قرآن د اللہ کتاب دے حق کتاب دے حالانکہ اگر تقیہ کی اگر مذہب دار تقیہ کی سستان ازان ساتھی نو را قرآن نہ منی اگر خوی دا صحیح قرآن نہ دے قرآن یو اللہ ذرایاتو نہ دے اگر دو حصے دے قرآن لا پٹی دی اگر خو اگر امام غائب سر دی اگر بروس تو را دی او چی اگر کل راشی نوی بیا با زمونگا استاسو کتیشی اللہ باوی دا مخی چکم تیر شوی دی حسن و حسین دا باوی اللہ را پاسی را جوندی بے کی او دی با بیا خپل بدل اخلی دا ابو بکر نه او عمر نه د قبرونو نه به ویرو باسي دغه لا پکې بل طرف ته تللی دی غیلا خدای خبر شي څه وي دا قران ستا د پاره نصیحت ته ستا د قوم د پاره نصیحت ته او د دې د پوس پستا سونه قیامت کې کیږي چې دام ویلو دام زکړو په دې ایمان راوړو په دې باندې عمل کړو یره کو وسته او سړی نه سوکته پوسو کی کنه یو استاد چې لکه تا قران ویلې نو چې هغه نی ویډیو نو جواب ورکړي استاد چرتم جواب نشی ورکولے ایمان دے پیراوڑے دے او ایمان میں پیراوڑے چھے دا اللہ حق کتاب دے دے کسی دی دا اللہ صلی اللہ علیہ گلے دنیا تا ستا پا کور کے با دوست قرآنی ستا پا کلی کے با قرآنی ستا ملک کے با قانون دا قرآنی ستا نبرا دی تفوس کی گی دا مسلمان ہر بادشاہ نبرا تفوس کی گی سبا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتے ہر یو پتاسو کے راعی دے و مشر دے او دنا بس با دا خپل مشرائے تفوس کی گی کتا سو پورے خلق قرآن تراڑو جو چاہتر قرآن خود لیو وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ دوئم مانا وَإِنَّهُ وَيَقِنًا دَا قُرَانُ لَذِكْرٌ لَكَ پرون ما تاسو تاویلو چه دا ذکر سوار لسمانی نو یو مانا لَشَرَفُ لَكَ دا شرافت تستا دا پارا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ یو سلسلور او یاتنو کی دا ذکر خبر را دی پا قرآن کی سلور او یا احادیثو کی دا ذکر خبر را غلی دا خدا دی ذکر سوار لسمانی دی نو ارض بدا کاتا گواری سدل تر ذکر مانا سدا ذکر باللسان پا جبا ذکر بالقلب پا زربان دی ذکر مانا قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَمَنْ يَعْشُوَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَان ذکر مانا حدیث ذکر مانا بیان ذکر مانا طاعت وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَذَا ذِكْرُ مَعْنَا عِزَّتَ وَشَرَافَتَ اللہ پیغمبر توی داستا شرافت وَلِقَوْمِكَ وَسْتَادَ قَوْم قرآن پا کم جب نازل شوئے دے پا جب دا قریشو دی وجن مفسرین ہوئی وَلِقَوْمِكَ نَمَرَا سُوک دی قریش دی دا دی وجن بی پا دنیا کی قریش چی سنگ پا قرآن بانی پوئی دن دا سی بی بل سوک نپوئی چاہتے نا دا مسلم ثابت کردی دا سی الائمت من قریش امامانو مشرانو عمراء بادشاہان دا بد قریش نہیں ورے پاکستان کے بزمنگ عالم کتاب املی کے لیے باقاعدہ جی امیر و بادشاہ دنیا کی کئی ندا بد قریش نہیں اللہ سوی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ستا قوم لما دا عزت ورکو تا لما دا شرافت ترکو داستا جب دا داستا دا قوم جب دا او دا غیب لغت بانی لکہ لغتون خو مختلف ہوگا نا شیخ یو کلی رتلی ومنو علت مولا سبق وی ایبل مرگر را سرتلی وغلق دماغو نتیزو وی اغا اس روکی تا سبق خوی و تایوی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذو برب الفلق وی دماغ مرگر را پسر را پاسی دیو چسلی وی اسنگ قرآن وی وی قل اعوذو برب الفلق اغا نو اغا بیاغ مکہ وی جگر اوکلا وی جگر اوکلا نوی ماو تاوی چی اس کے نیاغل کچی اغا چکم عرب و ناغم سڑے وغو سرم جنگو یہ موت ہے چھو گورا دیا پا دین بانی مہین دے تا سر جنگ زکاو کو سیدا تا کم جبا ہوئی نو دا ستا پا لغت کی سید ہے خود زمون پا جبا کی دیتا دا قاف دے منگا قل استعمالو او دا تا چھ سووی نو تا غین ہوئی یہ غب یارا پاسی دا مافی تے وقتا چھو گورا دست ما تا سپتا ہو چھتا دورا پا دین بانی مہین چھ پا یو ٹکی بانی تے سڑی سر جگ دغی وګوره دا مصر والا وګوره جدید به ګدوي قاف په ځای باندې به قاف استعمالي چې کوم ځای قاف راشي زموږ په ژبه کې نو بیا هغې په ځای باندې قاف استعمالي دغی الټه کار دی وانه لذکر لک ولقومک دا قرآن عزت دی او شرافت دی ستا دپاره او ستا د قوم دپاره او څوک وي نه داسې نه ده ذکر لک ولقومک او معنا د ذکر شرافت ته پیغمبر دا قران شرافت ته ستاره لپاره استاد قوم لپاره مراد دین او امت ته قوم نه مراد هر هغه څوک چې قران یې ومانه په دې باندې ایمان وروړ کا قریش ته او غیر قریش ته کا عرب دی او کا غیر عرب دی قران نن د عربو لپاره هم شرافت ته او د عجمو لپاره هم شرافت ته چې فارسی باندې او کا پښتونی او کا پنجابی قران دغه لپاره عزت او شرافت ته چې په صحیح مانو کې زده کی او وی وی او عمل پیو کو ایمان پر وروړي وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَزَرْدَ چِسْتَاسُ نَبَ تَفُوسْ كَيْدِيشِ چه دا قرآن دے ویلیو سنگ دے ویلیو سب مطلب دے زان پو اکڑو مونگ لمن نرازی نو قرآن بس راش تو ورش زمونگا مشرانو گو رچی مونگا مشران کری دے و مخیم دی گلی دی سورت اخلاص ولنو وردی وزیران سائبانو لنو وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ستاسو نبا او چه کم مشران دی ستاسو پیقین دی دی لی با قرآن وردی ما خو پیقین نرازی واللہ عالم خو چې دا کوم دغه ځای ته رسېدلی دي کورسای ته نو عمر رضی الله تعالی عنہ منبر باندې ناستې او د خلکو ته شکایت کړو نو پاسېدو خطبه وی او تقریر شروع کوي خلکو دا تاسو چې کوم مهرونه ښځو له تړی نو دا لکان به دغسې پاتې شي او دا زنانو په کور کې زړی شي هغې ورته وی ولې نو وی څوک به غریبانان وي او څوک به مالداري دا دوره مهر ولې تړی چې لک روپۍ مهر تړی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر باندے ناستے ہو یا اولاد دے ہو زنانا پاسے دا وی عمرہ اللہ مول راکی ہوتے منا کے وی دا سنگا وی اللہ پا قرآن کین دی ویلی سورت نسا کی چکا چرے تانسو غوارے چی یو خزا پری دے و بلا واخ لے او اعطیتم احداهن قنطارا تاسو یوی لیل خزانی ورکڑی و مال مروی دا قنطار ستا وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرخ کتا کو وی زنانا پوشوا و عمر پوانشوا باقی که دا کارو پیر زور ورمو خوچ کل بی آیات وردن فزای بودری اگا بیا مخی نتا و سوف تسالون نن دا خپل وزیر و بادشان تا پوسو کچی قرآن وردی دا قرآن یو حکم ملا وردی که دے سبا اسلامی قانون جاری کی نو سب جاری کی جارو کئی بے لکا قد قرآن نا خبر نا دے غریب نو و سوف تسالون زرد چستاسو نبتا پوس کی دیشی دے دی واسأل من ارسلنا من قبلکا اپوسو کا پیغمبر دا غچانا چلی گلی دی منگا من قبلکا استانا مخیم الرسولنا دا پیغمبرانو دا منگنا لکا مکیو علا ویلو پیغمبر تا وی پا خوام دا زبرگانو او دا قبرونو او دا بوتانو او انبیاو دا غی پا وقت کیو اگی خو تخلق را بللی یو تو منگا دا زیارت نمانی که اس بامتاتا وی زوی اللہ کم زیگی ویلی دی چی زیارت للار شد دا قرآن دا اول نوال در و الناس پوری دا ختم کرد زیارت خبر بگی چی تراغلی دا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوال دا اول ناو تر اخیر پوری نو تا پاگی که دا زیارت خبر او گو را پیغمبر ویلیو وی ما مخک ما نکلی وی او زیارت کوئی دا سشی دا قبر نو قبر ستا وی زیارت کوئی دا قبرونو دا قبر اولی ویلی وی لان شای دا قبرون او گو رای زیارت وی ملاقات تا نو تاسو تبا خبر یاد شی تاسو تبا قیامت یاد شی تاسو تبا خپل مرگ یاد شی زرونا بام نرم شی دانا چیل تا موگی خخ که چی مال لنگ را کی او ال تا زانگو لطیل ور که چی مال زیر پیر بابا کی اسم داگه چل شورو دی او دا بابا کانی بزان مگا تیر سرمنی بیماری خشی مال گر آوال او سٹا چی دن بیماری ختم شی دا خوردر دا بابا کم زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی ابراہیم علیہ السلام قبر وہ اسم شتا پیغمبر تلی داگی خوالا حالانکہ نبی علیہ السلام پا میراک چی خطر لی دکا نبیت المقدس دا وسأل من ارسلنا اللہ پیغمبر توی تا پوسو کا داگا چانا چی ما لی گلی دستان مخی یو لاکو سلیر اس در پیغمبران اللہ را لی گلیو آو لیکی خوشک نشتا گنا نا پیغمبر تسنگ اللہ وی تا پوستیو کا آخو تلی دا دنیا نا وی تا پوستیو کا نا یو مانا دا کئی مفسرینو چی نبی علیہ السلام و سلام پا معراج کی نا تمام انبیاء سر ملاقاتو کو اکثریت تا انبیاء بیت المقدس کی پیغمبر پا سشا تا ادری دو دا سو سپو وہ سپو نو دا انبیاء اول کی درے سپو دا رسولو ورپسی سلور سپو دا نبیانو پا رسولانو کی و پا نبیانو کی دا فرق اول درے سپو نو دا دا رسولانو ورپسی سلور سپو نو او دا دا انبیاءو امامتی چا اکلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم رو لے پا دا وقت او نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی وسأل تا پوسو کا من ارسلنا دا غچانا جمالی گلی دستانا مخکی من رسولنا دخل پیغمبرانونا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر پر تشاہ تا دقسی لارو خیلاس تو سر اسماعیل علیہ السلام لارو گس طرف تو سر اسحاق علیہ السلام لارو و سر آپلا موسیٰ علیہ السلام لارو پا دی طریقہ باندے اللہ جبریل علیہ السلام تاوی دتا ہوا چی تا پوستیو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو روایت داری قوگو تا کی دے چی دا دی پیغمبران نتا پوسو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دی تمام انبیاءو نتا پوسو کا دی تمام انبیاءو ولی پا دغا وقت پا بیت المقدس کی دا معراج پا دی مقبانی جواب ورکو چی منگا اللہ پا دغا کلمہ را لے گلی جو پا کمیتر را لے گلی جلا الہ الا اللہ منگا را دی دعوت چلو لی پا دنیا کی او دام منگتا پتا را چی تا دا تمام انبیاء و امامی زکر تا زمونگ نمخ کشو و مونگ تا پسی منزو کن دا یو او دویم دا چی وسأل من ارسلنا دا مانا ندا چی تا تینا تا پوسو کن اگا مانا پا خبر دیوانی صحیح دا خود دویم مانا مفسرین دا گئی تا پوسو کن دا اگا چانا چی لگلی دی مونگا من قبل کاستان مخ کی من رسولنا دا خبل و پیغمبرانو نا سنگ تا پوسو کن تورات انجیل مخ کشتا کن تورات انجیل والا وسم شتا با دنیا کی وسشتا نو دا پیغمبر پا وقتی وخام خاو دا غیر مخ کی تورات شتا انجیل شتا عیسی علیہ السلام قوم را روان دے دا موسیٰ علیہ السلام قوم را روانو نو دا غیر نتا پوسو کا یا وسأل مانا دادا چی تسو چکا من ارسلنا من قبل کا من رسولنا اللہ پیغمبر توی دا تپوسو کا تپوس مانا دار چی تو پر خبر ہے کہ لگ غوری شا سو چکا فکرو کا چی سوک لے گلی دی مونگا دا خپلو پیغمبرانونا دا دین مخ کی دا غی پا حال کی تلک سو چکا چی اجعلنا من دون الرحمن آلہتا یعبدون آیا گرزولیو مونگا سیوا دا رحمان بادشانا نور خدایان چی دا غی بندگی بکی دا تپوس اوکا دا معراج پا موقع پیغمبر تپوس اوکا دا مانام سیشو طول انبیاء و تاوی چی مونگا خدا دعوت چلول دے چی لا الہ الا اللہ تا خلق دیتا را بللے مونگا ہم دیتا خلق را بللے مونگا خبوت پرستن را دیرا کردی چی بوتان عبادت تم خلق را بللے پیغمبر تا پتاو لگی دا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم و تاوی دا انبیاء و نتپوس اوکا نو دویم روایت دار پیغمبر و تاوی لا اسالو ویزا تپوس نکو ما جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر اوکلا چہ ہغه سوکو چہ دا غی یقین او دا غی ایمان مضبوط تے پدی بانی چہ اللہ ما تسوی نو دا صحیح وئی دا غی تپوس تس ضرورت سی دا غی مضبوط ایمان او پدی بانی چہ پخوانو انبیاء او دا دعوت چلو لجیا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیره دا غی تپوس تس ضرورت اللہ و توی او پیغمبر تپوس نہ کرے او یاد تپوس دا معنا نہ دا رحمانی آیا گرزولی دی من سیواد رحمان بادشاہ آلہتن نور خدایان یعبدون چی داغی پا دنیا کی بندگی کی گی دادری خبر دے دے پوروش تسلی پیغمبر تھا فاستمسك بالذي اوحي اليك ترغيب للقران وصداقه القران عظمه القران او واسال من ارسلنا المشركين رضي شبه جواب فاما نذهبن بك فشربوا زمغا پیغمبر تعالى را فانا عليهم فانا منهم منتقمون يقينا منغبر دين بدل والو او نرينك الذي او يا اخي منغتاتا آغا عذاب وعدناهم چی وعدیکو دی سرا فإنا علیہم مقتدرون یقینن منگا پا دیبانی طاقت لرون گیو فاستمسک باللذی تمنگولیو لگوا پا غا کتاب باندی وحی الیک چی وحی کولی شی تاتا فلکار سرکارو لرا دادا پیغمبر ڈیوٹی و دادا آغا کارو انکا علی صراط مستقیم یقینن تا اپنی غلار باندی وَإِنَّهُ يَقِينًا دَا قُرْآنُ لَذِكْرٌ لَّكَ دَا عِبْرَةٌ وَنَصِيحَةٌ اسْتَادَ پارا اسْتَارَ دِ قَوْم دَ پارا دُرَّةٌ مَسْبَخِينَ پرِيدَا دَام كِتَابُنُ دُرَّةٌ نَصِيحِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ أَوْ يَقِينًا دَا قُرْآنُ عِزَّةٌ وَشَرَافَةٌ اسْتَادَ پارا وَلِقَوْمِكَ أَوْ اسْتَادَ قَوْم دَ پارا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ أَوْ زَرْدَ چِ اسْتَاسُ نَبَ تَفُوس كُولِ شِرِدِي وَاسْأَلْ تَفُوسُكَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ دا غشانا چی لگلی دی مونگا مخیستانا من رسولنا دخپلو پیغمبرانونا اجعلنا من دون الرحمن آلہتا یعبدون چی آیا گرزولی دی مونگا من دون الرحمن سیواد رحمن بادشانا آلہتا نور آلہا و خدایان یعبدون چی دا غیب عبادت کے دیشونا